نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ketika darsa punya kitabu Riyadhus Salihin tumefika kwenye mlango nambari 40. Mlango huu unatufundisha kuhusiana na birrul walidaini, kuwafanzia wema wazazi wawili, wasilatul arham, na kuungana mtu na ukoo wake au jamaa zake. Katika mlango huu tulifikia kwenye hadithi ya kwanza. Leo insha Allah Taala tutaondokea kwenye hadithi nambari 2 ya mlango huu 40. Hadithi ya pili, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, na kutoka kwa sahaba bwana Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, la yajzi waladun, hawezi kabisa kulipa mtoto, walidan, kumlipa baba yake. Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema hivyo, la yajzi waladun walida, hawezi kabisa kulipa mtoto, kumlipa baba, illa, isipokuwa kama itaweza kulinganishwa kuwa amelipa, labda itokezee, an yajidahu mamlukan, amkute baba yake amemilikiwa, fayashtariyahu, mtoto akamnunua baba yake, kwa maana ya kumgomboa awe huru, na sio kumnunua awe na yeye chini ya bwana wake, na kwamba baba mtu sasa zamu yake kuwa ni mtumwa kwa mwanawe, illa an yajidahu mamlukan, isipokuwa labda kama atamkuta baba yake amemilikiwa, fayashtariyahu, akamnunua kwa maana ya kumgomboa, na mara tu baada ya kumnunua, fayutikahu, akamwacha huru, labda kama pahala padhiki kamkuta ni mtu kumkuta baba yake mtumwa, akamnunua, akamgomboa, labda kama kulipa itakuwa kulipa hapo, lakini vinginevyo vyovyote vile, hata kama kamjengea nyumba, hata kama kamnunulia gari, hata kama kamfanyaje, bado kabisa hawezi kulipa jambo la kwamba yeye amesababisha kuja kwake mtu duniani, baba mtu aliyesababisha kwamba mtu aje duniani kwa kupitia kwenye mgongo wa baba yake, hawezi kulipa kwa lolote atakalofanyia. Hilo jambo alielewe kila aliyezaliwa, basi hawezi kulipa ihsani baba yake tangu alipokuwa hai na mpaka baada ya mauti yake. Labda kule kumuombea dua kwake mtoto, kama atakuwa merithi ucha Mungu kutoka baba yake, amefanya mema, akawa anamuombea dua mzee wake, na vile jinsi ya vile vitendo kwa kuwa mtoto ni katika juhudi na katika amali ya yule baba yake, basi baba mtu huwa anapata thawabu zake kwa kila wema anaofanya mwanawe, kwani yeye ndiye aliyemwidilisha, akamsomesha, akatabika naye. Lakini vinginevyo hawezi kumlipa. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim, na kwenye kauli ya la yajizi inafasiriwa la yukafiu, hawezi kulipa kabisa, ikawa imelinganishwa sawa sawa kwamba anaweza kumlipa ule ufidhuli atakaoutoa mtoto kumwambia baba yake au mama yake, kwani hebu nitajie gharama zako, unakisia kiasi gani hizi kelele zipate kumalizika kila siku, mimi baba yako nini? Yaani mtu asiwe na uhuru wowote ule, wataka mimi nirejee nilale saa 3 usiku kama kuku, kila siku kelele kelele, hebu taja hasa zile gharama zako, 1, 2, 3 kiasi gani, ili nikikulipa iwe basi umenyamaza, uniachie na uhuru wangu nifanye nitakavyo. Ufidhuli kama huu mtoto atakuwa na usema tu, lakini hawezi kulipa hata kama anajiona ana kibunda cha dola za Marekani namna gani, hawezi kumlipa, la yukafiu. Hadithi hii inatupatia faida mbili. Kwanza, Mtume wa Mwenyezi Mungu hapa sallallahu alayhi wasallam anatuonyesha adhimu haki alwalidaini fil islami, ukubwa wa haki ya wazazi wawili ndani ya Uislamu, wana nafasi ya pekee. Tulipokuwa tafungua mlango huu katika aya zilizokuwa mnasaba na mlango huu, tulisoma aya moja, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na ameamrisha mola wako, amewajibisha mola wako, amepitisha uamuzi, amehukumu tu ukipenda usipende, ya kwamba msimwabudie mwingine yoyote zaidi yake yeye. Lakini ibada hiyo itaweza kuthibitishwa kuwa ni ibada kweli mpaka lifanyike la pili yake, wa bilwalidaini ihsana, na kuhusu jambo la wazazi wawili lazima wafanyie wema na mwana na mtoto wao. Hapo ibada inaweza ikawa ina nguvu na itakubaliwa bila ya kuwafanyia wema hao. Ina maana Mwenyezi Mungu kwa asili ya kuweka kuabudiwa yeye peke yake akaambatanisha pamoja na kutiiwa wazazi wawili, ina maana kama mtu atawaasi hao, basi kama amemwasi muumbaji vile vile. Hapa mjumbe Mwenyezi Mungu atuonyesha adhimu haki alwalidaini, ukubwa wa haki wazazi wawili fil islami, ndani ya Uislamu wana nafasi namna yake. Hiyo ni faida ya kwanza. Jambo la pili katika hadithi hii, annal walida, ya kwamba baba mtu yu'taku, ataachwa huru mara moja, bimuraddadi bimujarradi shira'i alwaladi lahu, mara tu mtoto kama mkuta babake mtumwa alipomnunua, mara tu kule kumnunua manake ni kumwacha huru, wasije watoto wengine watakabari wakatakabari kwa wazazi wao kuambia kwamba mimi nimekuta utumani wewe, nimekugomboa, kwa hivyo wewe utakuwa chini ya miliki yangu na hutofanya lolote hapa sio kwa amri zangu na hivi na hivi. Mtoto kwa baba yake anakuwa hana chake, hana miliki yake, kule kumgomboa si kama amemfanyia ihsani, ni haki yake lazima ifanywe na wewe, kama ilivyo haki ya kumwabudu Mwenyezi Mungu humfanyii ihsani Mwenyezi Mungu, kumwabudu ni haki yake lazima ifanywe na wewe mja. Na yule baba mtu kufanywa wema si kama anafanywa ihsani, si favor kwake, ni haki yake iliyowajibishwa lazima afanyiwe. Kumkuta kwenye idhlali, kumkuta kwenye dhiki na ukamkomboa, ni haki yake, lazima umfanyie. Usipomfanyia umeingia kwenye dhambi kubwa, the dhulma. Basi anna alwalida, faida ya pili ni kwamba mzazi yu'taku, ataachwa huru mara moja, bimujarradi shirai alwaladi lahu, mara tu baada ya yule mtoto wake kumnunua yeye. Wala yahtaju ila sighatin, na wala asihitajie namna yoyote ile ya kummiliki baba yake, asihitajie ila ni kumgomboa tu. Fashira'u wahdahu, basi kule kumgomboa baba mtu peke yake, sababu lil'itqi, imekuwa ni sababu ya kwamba baba mtu ameshakuwa huru pale pale. Kusiwe na maneno mengine, kusiwe na sharti namwekea amekugomboa, lakini kuanzia sasa hivi itabidi wewe kutoka kwako, kutoka hapa mpaka hapa, na humu ndani humu itabidi chumba chako ni hapa tu, hapa usifike, hichi usichukue. Hapana, mara moja tu baada ya kununuliwa. Ina maana kule kununuliwa kwake tu yeye imekuwa ni sababu ya kuachwa huru kwake. Hiyo ndio hadithi nambari 2 katika mlango wa 40, birrul walidaini, mlango unatufundisha kuwafanyia wema wazazi wawili, wasilatul arhami, na kuungana mtu na jamaa zake. Hadithi ya 3. Wa anhu aidan, na kutokana na sahaba huyo huyo tena Abu Huraira vile vile radhiyallahu anhu, amemridhia Mwenyezi Mungu yeye, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasimulia Abu Huraira ya kwamba hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kwa yule ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, kama ni kweli imani hiyo ipo kweli katika moyo wake, jambo la kwanza, falyukrim dhaifahu, na amkirimu mgeni wake, amheshimu, asimwadhirishe, asimdhalilishe, asimsengenye, asione kwamba balaa limemfikia nyumbani kwake, amkirimu. Na takrima si lazima iwe ni kwa mali, na kumpikia chakula cha fahari ambacho pengine mtu hakimo kwenye uwezo wake. Takrima ni takrima, hata kama utamfundisha kumjua Mola wake, umemkirimu kuliko kumkirimu. Ukamkuta mgeni haswali, ukamfanya awe anaswali, umemkirimu. Na sio kumuaga mgeni wako, mimi nakwenda darasani, kalafu ukamwacha nyumbani, hukumkirimu, hata kama ulimpikia biriani mchana na ukamfurahisha kwa juice namna kwa namna, na pakulala ukamwekea kitanda na nguo mpya, na hivyo hukumkirimu bado. Kama utamwacha hamjui Mola wake, kama utamwacha hamuabudu Mola wake, kama utamwacha ilhali ya kuwa hajui kusoma kitabu cha Mungu, na umemgundua hivyo, pengine hujamkirimu bado. Ikiwa imani imo ndani ya moyo, fal yukrim dhaifahu, basi mtu na amtukuze, amkirimu, amfanyie takrima mgeni wake. Hilo la kwanza ni ishara ya imani hiyo. Mtume akaendelea, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yule ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyasil rahimahu, aungane basi na jamaa zake. Hapa ndipo hadithi hii imekuja tena kwa mara nyingine, na ilhali ya kuwa tumeshaona mfano hadithi kama hii nyumba tunakotoka, lakini hapa imekuja tena kwa sababu ya tamko hili, falyasil rahimahu, basi aungane na ukoo wake, aungane na familia yake, aungane na jamaa zake. Kama imani ipo, ina maana kinyume chake mtu kukatana na jamaa zake ni kukosa imani. Ima itakuwa katika moyo wake imani ni pungufu sana iliyopo, au hamna kabisa, ijapokuwa anayafanya baadhi ya mambo ya Kiislamu kama zile nguzo. Zile ni nguzo tu zilizosimamishiwa Uislamu, lakini Uislamu wenyewe sio kama uko pale moja kwa moja ndio wote. Uislamu ni kitu kikubwa sana, Kwa hivyo neno hili fal yasil rahimahu ndio lilosababisha kuingia hadithi hii katika mlango huu. Lakini mtume katika hadithi hiyo akaendelea kutaja na mengine, akasema wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yule ambaye amekuwa anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, fal yakul khairan, hata kusema kwake vile vile achague la kulisema binadamu duniani. Kinywa chake, ulimi wake asiruhusu kubwabwaja ovyo ya kweli na liyokuwa si ya kweli, anaoyajua na asoyajua, akawa nasukuma tu, au liyasmut, na kama hana la kheri la kulisema basi bora nyamaze. Kwake itakuwa ametoa sadaka na atapata thawabu kwa kule kunyamaza akajizuilia kusema ovyo. Kwani yamtosha mtu kuingia makosani kwa makosa ya ulimi wake? Kabisa inamtosha mtu kuingia pale pagumu. Na Mwenyezi Mungu anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Uzito katika ulimi, Mwenyezi Mungu anasema hatamki mja lolote lile katika neno illa, isipokuwa ladaihi, mbele yake raqibu, ni yuko mwenye kungojea, atidu, ni tayari kuandika, anamsubiri kidogo tu. Akasema tena Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, Muhammadi, waambie waja wangu wanaposema waseme lile lilokuwa zuri tu. Na zuri nini? Zuri limridhishalo Mwenyezi Mungu ndo zuri. Pengine ameona kwamba amestawisha baraza, neno zuri, watu wanacheka wote, hakuna alokasirika, lakini si zuri. Pengine katika baraza ile anasemwa mtu vibaya sana, watu wote wamefurahi kwa sababu anamchukia, si zuri. Pengine maneno yenyewe yamekuwa ni matusi, na watu wanausuru namna gani alipokuwa fundi wa kutukana, si zuri, ingawa watu wamefurahi wanacheka. Zuri ni lile ambalo linamridhisha Mwenyezi Mungu, ndio zuri. Wa kul li ibadi, nasema Muhammad, kuambia waja wangu, yakulu lati, waseme lile ambalo au yale ambayo, hiya ahsan, ni mazuri. Kwa sababu inna shaytana yanzaghu bainahum, hakika shetani huwa anachokoa chokoa apate kutelezesha kati yao. Kwa hayo maneno, maneno ndiyo chanzo cha mtu kupotoka na kuharibikiwa, anaanza kwa mdomo. Inna shaytana kana lil insani aduwan mubina, na aya ikamalizia hakika shaytani amekuwa kwa mwanadamu ni adui aliye mkubwa, ni adui aliye dhahir. Kama atamkosa kwenye matendo yote mtu zuri mazuri, hampati kwenye matendo, hawezi kumpeleka ba akaenda kalewa, wala hawezi kumtia dangoroni akaenda kazini, wala hawezi kumnusisha unga wa kokeni wala kitu gani, lakini atamuingia kwenye ulimi wake, atamuingia kwenye ulimi. Na ulimi ndiyo kiongozi wa viungo 360 vilivyo ndani ya mwili wa binadamu. Aliyeshika usukani ni ulimi. Akiamka mja asubuhi, viungo vyote humuelekea ulimi kiongozi wao, wakamwambia bilisani alhali wal maqal, imma kwa lugha ya moja kwa moja ya kusema naye, na Mwenyezi Mungu anaweza kuvitamkisha viungo vikasema naye ulimi, au bilisani alhali, kwa lugha ya ile hali ilivyo, si lazima hiyo ni maneno hasa. Viungo vinamwambiaje ulimi? Ya lisanu ittaqillaha fina, ewe ulimi muogope Mwenyezi Mungu kuhusiana na sisi viungo ambao tunakutazama wewe. Fa innama nahnu fika, kwa sababu sisi sote tunakutazama wewe ulimi ndio kiongozi. Fa in istaqamta, in istaqamta, istaqamna, ukisimamisha sheria, ukisimamisha amri za Mwenyezi Mungu, na sisi viungo tutafuatia kusimamisha. Lakini wa ini wajajita, ukenda upande wewe, ya wajajina, sisi tutakuwa hatuna pa kuegemea, tunafuata wewe namna gani ulivyo. Na kweli ulimi ndio kiongozi, ulimi unamsababisha macho kuchuma ovu au kuchuma thawabu, ulimi unasababisha moyo, ulimi mpaka viungo vyote vitafanya kazi kwa sababu ya ulimi. Basi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, aseme lilokuwa zuri au liyasmut, na kama hana zuri la kusema basi bora anyamaze. Akasema tena pala pengine Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini muogopeni Mwenyezi Mungu na mnaposema semeni jambo lilokuwa zuri, je, lenye faida. Al-Qur'anul Karim ndio zuri kuliko mazuri yote. Inna ahsana al-hadithi kitabullah, uzuri wa mazungumzo, kama mtu anataka kusema maneno aingie kwenye Qur'ani, asome Qur'ani. Wa khaira al-hadi, ameacha Qur'ani bora ya uongofu, hadi Muhammadin, azungumze kalima za mtume wa Mungu, amjulishe Nabi Muhammad kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu. Watu hawamjui Muhammad, na si kwamba hawamjui waliokuwa si Waislamu tu, sisi wenyewe Waislamu hatumtambui kaja na nini. Kwa uhakika tuko katika kufuata shengesha gurupu tu, mtume mzuri, mtume mzuri, mtume mzuri. Tukichukua majeneza, mtume mzuri. Ikifika mfungo sita, mawali mengi na hivi na hivi. Salli ala nabi. Hatujui kaja na nini Muhammad kwa hakika. Hatujafika pahala tukamtambulisha Muhammad kwa watu akajulikana. Wachilia mbali Muhammad, hata Mwenyezi Mungu vile vile hatujaifanya kazi ya kumtambulisha akajulikana na waja wake yeye ni nani. Katika zuri kabisa kabisa la kulisema, mtu atie azma katika moyo wake, nitajifundisha kitabu cha Mungu, nitajifundisha hadithi za mtume ili nipate kuzungumza zuri kutoka kwenye kinywa changu. Hakuna zuri kuliko hilo. Inna ahsana alhadithi kitabullah, hakika uzuri wa mazungumzo ni kitabu cha Mungu. Wa khaira alhadi, na bora wa uongofu, hadi Muhammadin, ni uongofu aliyokuja nao Nabii Muhammad. Akitamka hayo mtu kwa hakika ametamka maneno makubwa mno. Na katika kutamka haya, nia yako wewe ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya fahari na kujulikana wala kitu katika dunia. Mtume anasema la an yahdi Allahu laka rajulan wahidan, wallahi kukuongolea Mwenyezi Mungu wewe mtu mmoja tu, mmoja tu duniani, kwa yale maneno yako mazuri unatumia, Mwenyezi Mungu amekuruzuku fasaha ya kusema, unafahamika vizuri, maneno yamekuwa yanatoka ndani ya moyo na yanakwenda kutulia ndani ya moyo wa mtu mwingine. Kwa hakika kama atakuongolea Mwenyezi Mungu mtu mmoja, umtoe kwenye ukafiri umtie kwenye Uislamu, umtoe kwenye uovu umtie kwenye mema, kwa yale mazuri unayotamka. Kukuongolea Mwenyezi Mungu mtu mmoja, khairun laka, ni bora kwako, min humrin na'im, kuliko ngamia jekundu, kuliko ngamia wekundu. Na lugha hii ngamia wekundu maana yake wakati huo Waarabu walikuwa ni mbegu nzuri sana, mbegu yenye thamani, mbegu yake ngamia wake wanazaa sana, maziwa yao mengi, na mashujaa kwenda vitani, hawachoki safari upuzi upuzi. Basi hata kama utapewa milioni ngapi, imekuwa si bora kuliko kukuongolea mtu mmoja tu, ukaweza kumtamkisha angalau kitabu cha Mungu sawa sawa. Alikuwa na vuruga, alikuwa anajitukania tu, ukamwezesha yeye kutamka kutamki na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sikwambii tena uwapate 100 na 1000 na 100,000 na 1,000,000. Hayatosemeka tena. Mtume akasema tena, khairukum, aliye mbora kwenu Waislamu, man ta'allama al-Qur'ana, ni yule ambaye kajifundisha maneno bora kabisa ya kusema na watu, nao ni Qur'ani, na baada ya kujifundisha, wa'allamahu, akawafundisha na wengine. Khairukum, bora kabisa kwenu. Imetiwa katika mambo ya imani. Yataka mtu atie azma kwenye Mola wake, kwenye moyo wake, ya kwamba mimi kwa hakika Mwenyezi Mungu asiniondoe duniani mpaka nielimishe, nielimike sawa sawa, nifanye kazi ya kumtambulisha yeye Mwenyezi Mungu kwa watu na kumtambulisha mtume wa Mwenyezi Mungu kwa watu. Hayo ni katika mambo ya kuazimia mtu awe nayo, asiwe naishi ishi tu hivi hivi tu, kwamba atosheke kwamba yeye ni mustami' mwenye kusikiliza tu, ingawa iko khairi, atapata khairi kwa kule kusikiliza mazuri, lakini azma ni kwamba lengo silo hilo. Lengo ni kwamba wapatikane watu miongoni mwenu, ya duuna ila alkhairi, wanaita watu kwenye mema, ya amuruna bil ma'rufi, wanaamrisha watu mazuri, wayanhauna 'anil munkari, na wanakataza watu mabaya. Lengo hasa, target ni hiyo. Hadithi hii muttafaqun alayhi, ni yenye kuafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Afada alhadithu, imefidisha hadithi hii kwamba bil-idhafati ila ma taqaddama fil babi, kwa kuongezea tu ziada ya yale ambayo yametangulia kwenye mlango, mlango wa nyuma uliopita, hadithi hii tumeikuta na hapa imekuja tena, kwa sababu limotamko falyasil rahimahu, basi katika kuongezea tu kuchangia hapa, vile vile imekuja hapa hadithi hii, at-targhibu, kuzidi kuraghibisha, kuzidi kuwapendezesha watu, biikrami dhaifi, jambo kubwa sana la kumtukuza mgeni ambao kesha hakikisha kwamba si mbaya, hakuja kwa udanganyifu, ni mja wa Mwenyezi Mungu ambaye anahitajia msaada wake na wema wake. Wasilatul arhami, na lilohusu ndani ya maudhui hii ni kuungana mtu na jamaa zake. Walinul kalami, na kujifundisha mtu ajilazimishe, japokuwa moyo wake umekuwa ni moyo usiosemezeka, mkali mkali, maneno yake hayafahamiki, ajilazimishe awe na linul kalami, ulaini wa maneno. Pakisema ulaini wa maneno, haambiwi kwamba aregeze sauti mwanamume mzima awe tena anatepua mkono labda na sauti aitolee puani awe mpumbavu, la. Linul kalami manaki ni maneno ambayo yataweza kukubalika katika jamii. Anaweza kuwa yeka umbo na Mwenyezi Mungu, sauti yake ina nguvu. Anazungumza kama mwanamume kabisa kabisa. Si kama tena naambiwa sauti lako bwana limekuwa namna kama hiyo, hapana. Hapa hadithi ya Mtume inasema walinul kalam. Hapaja kusikia kwamba awe mpumbavu. Linul kalami ni maneno ya busara, maneno ya hikma ambayo yanakubalika katika jamii ya binadamu, kwamba huyu anazungumza maneno ya kibinadamu. Si kama atapoanza kusema watu waanze kuhama katika majlis, wakimwona huyo anakuja ana kinywa kichafu, huyo wanakwenda zao watu. Walimsaku, na kama hana maneno mazuri, basi hapa limekuja himizo la Mtume kujizuilia mtu anfahshi kalami, kutokana na uchafu wa maneno. Fa inna dhalika, kwani kuyafanya hayo, min amarati imani billahi, ni katika alama za wazi wazi kwamba mtu ana imani ya Mwenyezi Mungu kwenye moyo wake, wal yaumil akhir, na anaiogopa siku ya mwisho, na anaikubali, anaiamini kwamba ipo. Hiyo ni hadithi nambari 3 katika mlango wa 40, birul walidaini wasilatul arham. Tunaendelea na hadithi nambari 4. Hadithi ya 4, wa anhu, na kutoka kwa huyo huyo Abu Huraira, qala, amesema radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa al-khalq, ameumba viumbe. Mtume atuhadithia kwa Mwenyezi Mungu ameumba viumbe, hatta idha faragha minhum, mpaka ilipokamilika kazi ya kuumba viumbe. Lakini kukamilika kwenyewe ni katika ile jinsi ya binadamu, ama uumbaji wake Mwenyezi Mungu unaendelea, ila antakuma saa. Kwa nini? Kwa sababu anasema wayakhluqu ma la ta'lamuna, Mwenyezi Mungu atakuwa anaendelea fil mustaqbal wa fil hadir, kuumba katika vitu viumbe ambavyo nyinyi hamvijui. Hivi mnavyoviona, kuna wanyama, kuna ndege, kuna samaki baharini, binadamu bado. Lakini huku kukamilika kwa viumbe labda katika azal fi ilmi llahi, katika ujuzi wake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini bwana mtume anatajia haya kiasi cha kuzikurubisha akili zetu tufahamu lile zito lililokusudiwa katika hadithi hii kwenye mlango huu. Inna Allaha khalaqa al-khalqa, Mwenyezi Mungu ameumba viumbe. Hatta idha faragha minhum, mpaka alipokwisha kukamilisha uumbaji. Neno hili faragha minhum ay lamma kamula khalquhum, ulipotimia uumbaji wao viumbe, ndio maana ya faragha. La nzito kiasi ambacho alikuwa hawezi kuzingatia jengine. Thumma faragha min shughulihim, kisha ndo akapata nafasi tena kutokana na mshughuliko wa kumba viumbe, hapa tena akatakapumzika taabani. Kwani falaisat afaluhu, wanatakiwa wafahamu wenye kutoa ufidhuli juu ya wajumbe wa Mwenyezi Mungu na hata kwa Mwenyezi Mungu wenyewe, wafahamu cheo cha muumbaji mwenye jina Allah, la kama watoa fidhuli wenyewe kwa waungu bandia wanaojua wewe, wanaojua wao wenyewe, basi tutawaacha kama walivyo, wawaumbue wawafanyie mambo mashara. Lakini Mungu, Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah, na wale aliyowatuma kwa kuwachagua kwamba hawa ni wajumbe wangu na wapeleka, asifanze mtu mashara na pahala hapa, atajilaani, ataangamia, atalaaniwa na ndimi za wenye kulaani wote, na duniani watu wataona kwamba huyu umemfika laana kweli. Basi kila Muislamu awe na taaluma ya kiasi cha kumtambulisha Mwenyezi Mungu kwa watu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul An'am, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, viumbe bado kabisa hawajamheshimu, hawajamtukuza Mwenyezi Mungu namna inavyostahiki kutukuzwa Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah. Mtukuza bado, hajajulikana cheo chake hasa Mwenyezi Mungu. Kuna ufidhuli umezuka, ni wa muda mrefu, lakini sasa umetokeza waziwazi. Itokea ulikuwa unazungumzwa makanisani tu kwa siri kabisa, wanaambizana wenyewe wenyewe kwa wenyewe tu, eha, mtina macho, tahadhari na watu wanaitwa Waislamu hawa. Hawa Muhammad kaja kajigamba utume, muongo mkubwa, mzandiki mkubwa, anakataa utoto wa Yesu kuwa si mwana wa Mungu, anakataa hivi na hivi kajigamba. Hayo yalikuwa mwanzo ni siri wenyewe kwa wenyewe, lakini sasa imetokeza dhahir shahir, na kubwa lilokusudiwa, tunaweza kabisa kudhani, tuna haki ya kudhani hivyo, kwamba pamekusudiwa itokee fujo kubwa katika nchi, na inshallah haitotokea, bali watafedheheka na kuangamia wenyewe. Ona makala hii. Hii picha unayoiona hapa amechorwa kwa stizai kubwa ya kufanywa kikatuni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye ni akramal khalq, mbora wa viumbe vyote duniani. Mola wake anamtukuza kila hali yake, mwisho katika utukufu hakumalizikia kwenye maumbile ya macho na akili na moyo. Kamtakasa ma kadhaba alfuadu ma raa, kamtakasa ma zagha albasaru wa ma taha, kamtakasa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bali kamtakasa katika sifa za kibinadamu kwenye tabia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu. Anathubutu mtu kuchora kikaragosi akamkusudia Nabii Muhammad. Gazeti hili ni toleo linaambiwa gazeti la Kikristo la kila wiki. Madhumuni na maudhui ya yale ambayo utayakuta ndani humu, makala maalumu hilo linaitwa Msema Kweli. Jinsi mafundisho ya Muhammad yalivyotabiriwa kwenye Biblia, kama ni kivutio hivi, Muislamu ataona kama kwamba Muhammad kishakuwa proved kwenye Biblia labda. Halafu ukiendelea hapo ni kwamba ilielezwa katika toleo lililopita la gazeti hili kwamba Muhammad alitabiriwa kwenye vitabu vilivyo ndani ya Biblia katika nyanja tatu tofauti. Kwanza ni kwamba mtu huyo ndiye aliyeelezwa na Bwana Yesu. Ama Muhammad ni Muhammad, lakini Yesu ni Bwana. Muhammad amekatiliwa mbali jina tu katika idhlali waliompa, lakini Yesu ni Bwana. Tusije tukaiga sisi katika kulipa kisasi tukaingia kumtaja Nabii Isa alayhi salam vibaya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa na sunna moja ambayo ukiendea deep ina siri kubwa. Alfajiri ikishaadhiniwa adhana ya mara ya pili, kuonesha kwamba wakati wa sala alfajiri ushaingia, katika sala za sunna za kablia, rakaa mbili zile za kabla ya sala alfajiri, alikuwa amedumisha kawaida ya kusoma sura namna nne ya kisomo. Baadhi ya siku anasoma aya iliyomo katika suratul Baqara yenye maneno kulu, semeni kwa kuitakidi, amanna billahi, sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu, wama unzila ilaina, na tumeamini yale ambayo yameteremshwa kwetu, wama unzila ila Ibrahima, na tumeamini yale ambayo yameteremshwa kwa Ibrahim. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آية هي متومة كي سوما كلا سيكو كوني قبلية الفجيرة كي منزو بعد الحمد أنا ركو نركايا بيلي أنا يسوما آية اللي يوم كتك سورة آل عمران. Qul ya ahla alkitabi, sema Muhammad au Muislam kuambia enyi watu wa kitabu, enyi wana wa vioni, enyi wana chuo, enyi wasomi, amkuelekea nyinyi kuwa ni wa mwanzo kumkadhibisha Muhammad, wasomi mna kitabu, taala unjoni ila kalimatin, kwenye neno sawa, imbainana wa bainakum, lililo sawa kati yetu sisi na nyinyi, Allah naabuda ila Allah, nalo lenyewe ni kwamba tusimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa katika vitabu vyenu, nyinyi wasomi. Na sisi tunapigania hivyo hivyo, hatuna jiwe wala pango la kuliabudu ila Mwenyezi Mungu vile vile. Wala nushrika bihi shay'an, na wala tusimshirikishe na chochote. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, wala tusiwafanye baadhi yetu kuwafanya wengine kuwa ni waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Fa in tawallu, kama watapuuza jambo hilo, faqulu, nyinyi waislamu semeni, ishhadu, basi shahudieni, bi anna muslimun, sisi ni wanyenyekevu, sisi ni waislamu, tulorithi uislamu wa mitume wote, mitume wote ni waislamu. Akisoma Bwana Mtume aya hizo zenye kumwekea dira muislamu lengo la maisha yake, kutwa yake tayanza vipi? Target iko wapi? Mitume wote wako katika daraja ya kwamba wao ni mitume. Wasije wakaanza watu chokochoko kama hizi, waislamu wakaanza do basi na nyie mtume wenu hivi, hapana. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, tahadharini, wanafanya aina ya mitego hii. Msiwatukane wale ambao wanaabudia kinyume na Mwenyezi Mungu, wao fayasubbu Allah, watamtukana Mwenyezi Mungu adwan, kwa wadui, bighairi ilmin, bila ya kujua cheo cha Mungu kilivyo. Basi wanasema aliyeelezwa Muhammad huyo na Bwana Yesu. Muhammad ni Muhammad tu, lakini Yesu ni Bwana. Kuwa atakuja kwa jina lake mwenyewe huyo Muhammad. Jina lake mwenyewe kazuka tu, kazua tu. Yaani hatakuwa ameteuliwa na Baba. Kwa wao itikadi yule Baba yani ndo Mungu mkuu. Baba huyo kamtaja hapa kwa ni Mungu wa Israeli. Hakumteua, kaja mwenyewe tu. Kama nabii au mtume. Hakumteua kama nabii au mtume. Uthibitisho wa neno hilo umekwisha tolewa katika makala hii. Katika makala hii Profesa Malise Kaisi anaelezea nyanja. Nyanja zile nyingine mbili ambazo ni A, jinsi ambavyo mafundisho ya Muhammad yangalikuwa na hapa kidogo makala imeruka ime, lakini kwa kadiria yangekuwa na ukweli. B, jinsi ambavyo mafundisho hayo yangali uathiri ufuasi wa Bwana Yesu. Kwa hivyo msomaji sasa anatakiwa fuatana na mchunguzi huyo wa maandiko katika maelezo yake ya kina. Humo ukisoma humo yataka moyo mkubwa, unaweza kupata pressure na ukaanguka hapo hapo ikawa ndio sababu ya mauti yako yaliyo mungu. Wabil asafi shadidi, la kusikitisha mno zaidi kuliko yote, ili gazeti mpaka dakika hii nazungumza ni legal, liko kwa kisheria, limeruhusiwa katika visiwa kama hivi vyenye Waislamu kiasi 90 au 99%. Anathubutu kufanya kitu kama hichi na khalafu gazeti bado liko legally kabisa kabisa. Sasa tunarudi katika maudhui ya hadithi hapa, aliposema kwamba inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa, Mwenyezi Mungu ameumba viumbe, hata idha faragha, faragha ya hapa wao katika vitabu vyao hawa mafidhuli wana itikadi kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuumba mbingu na ardhi alichoka taabani akapumzika. Na wanaweza kwa kutizama kijuu juu kwenye Qur'ani wakakwambia kwamba hata Qur'ani ina proof hivyo. Ehe, ina proof vipi? Ndio huoni we. Khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayamin thumma stawa, kisha akapumzika ala al-arshi, kwenye arshi yake. Huoni kama ina proof vile vile hapo? Ametazama kijuu juu. Lakini Mwenyezi Mungu Qur'ani namna alivyoiweka na kuipanga, haingii mzandiki yoyote ila atakwama, atafedheheka, itambana pahala. Ataangalia pahala palipomuelekea, huko kuna cross examination inamkwamisha. Mwenyezi Mungu amesema tena vile vile ndani ya Qur'ani hiyo hiyo, walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sitati ayamin wama masana min lughub. Maana ya thumma stawa ala arshi, wasio kadhani watu kwamba kulikuwa na kuchoka, kapumzika taabani. Sisi tumeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, na wala halijatugusa, wachilia mbali kuchoka. Wa mama sana, viumbe wamfahamu Mwenyezi Mungu anazungumza hao ni nani? Wa mama sana milughub, na wala halijatugusa aina yoyote la unyongonyefu lughubi, tukachoka taabani. Kama watatukana fasbir ala ma yakuluna, subiri, inakuja kadhia lazima. Wasabih, endelea kumsabih mula wako bihamdi rabbika kabla tului shamsi, kabla ya kuchomoza jua, wa kabla lghurubi, na kabla jua kuzama, wa minal layli, na katika nyakati za usiku. Fasabihuhu, umtakase Mwenyezi Mungu, na muombe Mwenyezi Mungu kwa watu hao, mkabidhi Mwenyezi Mungu shingo zao, na anajua namna ya kudili nao. Wa adhanu li'ashai biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo neno liliyomo kwenye kauli ya mtume, hatta idha faragha minhum, mpaka Mwenyezi Mungu alipokwisha kukamilisha viumbe kwa namna ajuayo mwenyewe, kwani falaisat af'aluhu ta'ala, haikuwa vitendo vyake au mafanyo yake Mwenyezi Mungu mtukufu, bimubasharatin, kwa kukamata na kuacha au kumwambia mtoto nani mwingine ambaye labda mekanika ana mtu maalum pale anaitwa boy spanner, kazi yake ilete nambari 3, lete nambari 13, lete hivi, chukua hichi. Hana mambo ya kukamata na kuacha, lete hichi, lete hichi. Ah, basi funga kazi mpaka kesho bwana, taabani sasa, tunze tu kwanza. Wala munawalatin, wala kushika na kuacha wala kutenda in he, wala alatin, wala hana mambo ya tools, zana, nyenzo, kwamba labda nakusanya mpaka vitimie, mpaka ije hivi, mpaka ije hivi. Wao wanamdhania Mwenyezi Mungu labda yuko hivyo, ndio maana wakasema kwamba amechoka, akapumzika. Akapumzika siku ya Jumapili labda Sunday, kwa sababu Mwenyezi Mungu cheo chake na mafanyo yake, anapofanya jambo, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ndio Mwenyezi Mungu huyo Allah. Yeye hakika jambo lake anapolitaka kwamba liwe ni kuliamrisha tu kuwa na linakuwa vile alivyokusudia. Lakini wao wamemuelewa vibaya, wakafika mpaka kumchezea michezo ya kuigiza. Kila ikifika wakati wa Pasaka, kwenye ile Easter Monday, Ijumaa kuu na Good Friday, Easter Monday na Good Friday, kwamba pale Mungu aliteswa akasulubiwa. Mungu bi maana ya baadhi ya madhehebu, Isa ni Mungu. Kwa hivyo hata Mungu wasallam Nabii Muhammad hawakumwacha Mungu, Mungu kumfanyia dharau na stihizai ya kumfanyia michezo ya kuigizwa na kumbebesha jiti kwamba yuko kwenye cross anaendeshwa mchaka mchaka na watu, huku katwikwa majani yenye miba, kisha katundikwa pahala akasulubiwa hata ikamtoka roho, akafa kuanzia Jumatatu mpaka kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu. Hakadha. Alafu baadaye kafufuka tena, kenda kwa watu. Hawaamini kama kafuka kweli, waona kafa tu. Tena nawaambia, nishikeni muone mikono yangu hii. Manake mwili wa mtu aliyekushakufa baada ya siku tatu umekushaoza, mkimkamata ngozi na nyumburuka. Nyinyi takeni ithbati hiyo kwangu mimi mzima sijafa bado. Ndio maana yake. Na kama kuna chakula nitakula mbele yenu, mna wasiwasi naona. Hakadha. Kafa, kafufuka. Na kama kuna chakula, basi nitakula mpate kuthibitisha kwamba ni hai. Wakampa mikate na samaki wa kuokwa, akala mbele yao. Mchezo kuigizwa unafanywa kila ikifika Pasaka. Unadhani watamwachia Muhammad na mwingineo? Mungu washafika hivyo. Na Mayahudi ambao ndio sosi ya mambo yote haya, hichi kikundi hichi Waislamu wasikifanyie mzaha, hichi kikundi kikubwa na kinasaidiwa na watu wenye uwezo. Hii ni mission maalumu inafanywa hivi sasa, ili labda likitokezea zogo katika miji ya Waislamu, labda itapatikana nafasi ile ya kupunguza angalau ile rising up ya Uislamu ambao duniani sasa hivi imekuwa tishio kubwa mno. London makanisa mengi yamenunuliwa na mikoa misikiti hivi sasa, na haingii mtu. Ikaonekana kwamba sasa kwa namna nyingine yote ni kwa taabu, sasa ni kwamba watukanieni mtume wao, watukanieni Qur'ani, wafanyeni hivi, watu ni kwamba watareact. Wakireact basi haya mambo kwa hakika hayataki kufanywa zihaka. Harshness mdadi kwa makini kabisa atakoyende, very diplomatically, point juu ya pointi, dalili kwa dalili, hoja baada ya hoja. Kwa kuwa gazeti limekuwa legal, na sisi vile vile tuna haki ya kuzungumza, kujibu mambo haya, isije ikaonekana ya kwamba sisi ndo tunakashifu dini. Chuma kama hichi kutokea, wallahi nasome mtu ataona mwenyewe maudhi na matusi yaliyomo makubwa mno dhidi ya Muhammad na Qur'ani na Mwenyezi Mungu mwenyewe. kumbukumbu maskini hawanazo, na wafikiria wenzi wao walipoingia kufanyika kulazimisha kwamba watu mashekhe wakaikitako wafanye amendment Qur'ani kuhusu habari ya urithi na habari ya ongezeko, yani la mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Walitokezea wafidhuli hapa duniani wakasema neno hayo, wallahi dini ya Mwenyezi Mungu wameiacha pale pale, chombo kinaelea. Wao wenyewe sasa hivi wako makaburini, na kabla ya kufa kwao watu kumbukumbu kama wanazo, alikuwa akiagizia nini mtu? Kenda kutaka radhi kwa mashehe kwa kuangukia namna gani? Anajua mwenyewe na Mwenyezi Mungu aliyokuwa kiaona alipokuwa macho na usingizini nini kakiona. Na hivi sasa hivi kama ingelikuwa maiti anasema, wangekwenda watu kaburini kumuuliza, "Je, hali ikoje huko?" Angewahadithia nini sasa hivi anapambana nayo. Na Waislamu wakati ule waliposimama imara katika dini yao, kama walikuwa na msikiti kifuu, basi sasa hivi mambo Mwenyezi Mungu kayabadilisha kwa kitu kingine. Kumbukumbu hawanazo, wamesahau. Basi ni yale yale ambayo Waislamu waliomba kwa Mwenyezi Mungu kuhusu watu wale, ndio wataomba tena vile vile katika kipindi hichi vile vile. Na yule ambaye ni Muhammad hawamuamini kuwa ni mtume, kazuka mwenyewe, hakujitaja, hakupelekwa na Mungu, basi katika maombi aliyokuwa akiaomba watakuja kuona ya kwamba ni kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu kweli, na hayo wataomba wafuasi wao tu, na watu watatizama katika dunia kitatokea nini duniani. Kwa mwandishi na aliyeshiriki na muuzaji wa gazeti hili na kila mwenye kusupport akaona raha, basi ataona, wataomba Waislamu kwa Mwenyezi Mungu, na hapo itabainika wako katika haki au katika batili. Mara la mwisho mtume kaambiwa, taala unaduu abnaana waambie njoni tuwaite watoto wetu, na nyinyi muwaite abnaakum watoto wenu, tuje tuwapizane sasa. Wanisaana tuwaite wake zetu, wanisaakum, na nyinyi muwaite wake zenu. Wa anfusana, tuje sisi wenyewe katika nini mapizano hayo. Wa anfusakum, na nyinyi mtokeze uwanjani. Thumma nabitahil, kisha tunyenyekee kwa Mwenyezi Mungu, na katika kunyenyekea kwetu, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, tuijalie laana ya Mwenyezi Mungu juu ya wasema uongo. Mbona hawakwenda watu uwanjani? Walisema patakuwa na kazi, wamekimbia, hawakwenda. Tokeo hilo linajulikana katika dunia. Mambo haya kwa hakika yatakuangaliwa kwa makini kabisa, kwa sababu target imeshawekwa kabisa, baadhi ya misikiti iwe chini ya mikono ya vyombo vya dola, iwe wamevikamata kama ilivyo katika mwembe chai na kadhalika. Hizi ni katika trick za kufanya kama ni mtego watu waingie. Inshallah wataingia wenyewe, na watakiacha chombo cha Mwenyezi Mungu kiko pale pale. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim, wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao. Lakini wallahu mutimmu nurahu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimiza nuru yake. Muhammad kaanza na watu wangapi unafikiri wewe? Kaanza katika mazingira gani? Na khalafu imetokea nini? Uislamu sasa hivi duniani uko namna gani? Na wametusaidia wale kina Bahira, watawa wa kina Sara, watawa wa Kiyahudi, wamemsaidia Muhammad tokea alipokuwa mdogo, mtoto mdogo anakwenda na ami yake kule Sham kibiashara. Basi Bahira anamwambia ami yake mtume bwana nani Abu Talib, anamwambia huyu fulani naye nani kwako kashughulika, maana siku zitimia, anaangalia misafara, mbona tumeambiwa atatokea katika sehemu za parani, pahala panapotoka majabali meusi na mitende mingi, mbona misafara napita, mbona hatujaona mtu kama huyu bado? Lakini alama walizonazo ndani ya vitabu, ilibidi Bahira afanye karamu hasa kualika Makuraishi njiani, wakati hajafanya hapo kitendo kama hicho. Na katika masuala yake anamwambia Abu Talib, huyu uliofutana naye kitoto nani kwako? Abu Talib anamwambia ni mwanangu. Bahira anamwambia kwamba si mwanao, unandanganya, sema kweli, kwa sababu alama nilizonazo kwa mtoto huyu hivi sasa hivi atakuwa hana baba, wewe si baba yake. Akamwambia a, nakwambia mwanangu kwa sababu ni mtoto wa kaka yangu. Huyu mimi ni mwanangu, sasa mtoto ndugu yangu mimi. Akamwambia sasa hapo umesema, hiyo ni alama yake ya kwanza. Hapo sasa umesema. nipe tabia zake na michezo ya wenziwe. Yuko vipi huyo? Anampa tabia zake ni kujitenga tenga peke yake peke yake, hana upumbavu kwa kuangalia ngoma, hana upumbavu kwa kunywa ulevi, hana upumbavu kwa kuabudia sanamu. Akamwambia ha, hiyo alama nyingine. Amesaidia kutoa pruvu hii ili miongoni mwao waliokuwa wamebobea wakasoma barabara vitabu vyao. Kwa hivyo haya kwa hakika ni ishara ya wazi kwamba sasa hata aliyekuwa hataki kumjua Muhammad kwa uhakika atamjua. Wao wanadhania kwamba watadidimiza, kumbe ndipo atapomnyanyua juu zaidi. Mwenyezi Mungu ameahidi kwenye Qur'ani, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Hawataleta wakorofi makafiri na wowote waliokuwa wanaichukia dini ya Kiislamu, hawataleta mfano wowote wa kuikadhibisha na kuipinga na kumdharau Muhammad na kudharau Qur'ani. Illa ji'naka bilhaqqi, sisi tutakupa hoja ya haki zaidi, wa ahsana tafsira, na tutakupa tafsiri nzuri zaidi ya kujibia maneno yao. Sasa papimwe, tokea kutoka ufidhuli huu, papimwe sasa wimbi la kusilimu sasa wa Kristo litakuja vipi kwa Waislamu. Papimwe sasa hapa, watu watajionea wenyewe. Maana ni nafasi ambayo sasa hivi watu watapata nafasi ya kumsikiliza mtu namna gani anavyomtambulisha Mwenyezi Mungu kwa watu, na namna gani Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu, anapotaka kujulikana, na vipi proofs zinavyokuja mengi katika wanayosema. Wanasema Waislamu, Muhammad kaja kahalalisha mambo ya liwati, kahalalisha na aya za Qur'an wanazitaja wanapotaka wao. Halafu wanasema kwamba hii kuoa mtu zaidi ya mke mmoja ni kuweka zina tu basi katika dunia, hawa ni watu wanaopenda uchafu na hivi na hivi. Proof zitakapokuja kutoka, hiyo ndiyo nafasi nzuri kabisa ya Uislamu sasa kupata kusikilizwa, maana walikuwa hataki kutega sikio. Wao wanadhani kwamba wanakimbiwa na watu. Sasa njia ya kufanya labda ni hii, walikuwa wakitumia makanisani tu kuwatahadharisha, kuwashika masikio, msisikilize msende. Lakini sasa zimetoka hizi, tunaanza kuzungumza kwa falsafa na ukweli wa uhakika, kumjulisha Muhammad ni nani na kaja na nini, na huyo Allah aliyempeleka Muhammad ni nani. Kidogo kidogo, kila ikifika kwenye maudhui, pole pole kabisa. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Leo inshallah tafika hapa, na katika maombi tunayoomba, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma, e Mwenyezi Mungu, ij'al kayda man kadana fi naharihi, jaalia vitimbi vya wale ambao wanaotufanyia vitimbi sisi Waislamu, viweke vitimbi hivi kwenye shingo yake. Kama unaamini uko uliko Muhammad ni mtume au si mtume, sasa kaa tayari, vitimbi tunaviweka kwenye shingo yako. Ij'al kayda man kadana fi naharihi wa makra man makara bina aidan alayhi, na vituko vyovyote vile vya wadui ambavyo anatufanyia sisi, basi vifanye Mwenyezi Mungu virejee kwake, na dunia nzima ione kwamba vitimbi vimerejea kwake mwenyewe. Wa hufrata, na kama kuna kishimo, man hafara bina, ambaye kuna mtu anatuchimbia tuingie. E Mwenyezi Mungu, kijalie kishimo hicho, hufratan huwa waqi'un fiha, yeye ndiye mwenye kutumbukia ndani yake. Waman nasaba ilaina shabakata alkhida'i, na mwenye kutukunjulia mtego wa khada'a, kesha tega hapa. Na mtego huu umetoka mbali, watu na wapeleleze wayatafute, mambo umetoka mbali haya. Mwelekeo wa utulivu unaotaka kutokezea katika miji hii ya Waislamu, watu mwelekeo huo wanataka kuuchafua usiwepo kabisa kabisa, wameona watumia hivi. Na kwa upande mwingine, kwa hakika wamejua kwa hakika Waislamu sasa gazeti lao hili watalinunua kwa wingi, na kwa hivyo watakuwa wanalipatia fund gazeti ili kuhasomi mtu, wataki mtu. Sasa kwa mtego kama huu, ina maana Waislamu watatoa mwenyewe mifukoni mwao pesa ili kuusaidia Ukristo kwa sababu ya kununua karatasi hizi. Lakini insha Allah Taala, kwa namna ya falsafa zitakazo kunjuliwa insha Allah Taala, hazitolipa hata thamani ya karatasi zake insha Allah. kazi hii, ile thamani ya karatasi haitolipa. Waman nasaba ilaina shabakata alkhidai, hey, Mwenyezi Mungu mtukufu, usu kijana na kufu, Mola wetu maarufu, tuonyeshe Mwenyezi Mungu falme wako kwamba hawa wanaangamia, hawa wanaadhirika, hawa wanateketea. Mwenye kutukunjulia mtego wa khada huu, faj'alhu ya rabbi musaqan ilaiha, mfanye mwenye kuchungwa kwenye mtego huo yeye mwenyewe, wa asiran ladaiha, na umfanye kuwa ni mateka mbele ya mtego huo, wa musadan fiha, na yeye ndiye mwenye kuwindwa kwenye mtego huo wa tanasa. Rabbina jina min alqaumi dhalimin, Mwenyezi Mungu tuokoe na watu madhalim. Rabbina jina min alqaumi alhasidin, tuokoe na watu mahasidi. Rabbina jina min alqaumi alkafirin, tuokoe na mjitu mikafiri hii. Allahumma ya rabbal alamin ya hayu ya qayyum, la tadhar ala al-ardh min al-kafirin dayara, usimbakishi katika ardhi hii katika makafiri anakwenda yuhai anazunguka. Innaka intadharhum, ukiwaachia Mwenyezi Mungu hawa, yudhillu ibadaka, watapoteza waja wako, wala yalidu, na hamzai mwingine hawa, illa fajiran kafara, isipokuwa muovu na kafiri. Allahumma, Mwenyezi Mungu, inna naj'aluka fi nuhurihim, tunakuweka wewe Mwenyezi Mungu kwenye shingo zao. Utajua namna ya kuzi